Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում, ինչպիսի առօրյա ունի Մարտունու շրջանի Խնուշինակ գյուղը, մանրամասներ կներկայացնի համայնքապետ Կամո Մուսայելյանը։ Ռեպորտաժ Քաշաթաղի շրջանի Վան համայնքից։ Նորընտիր համայնքապետերի համար տարիների փորձ ունեցող գործընկերների համեմատ բնականաբար ավելի դժվար է գյուղը ղեկավարելը։ Կամո Մուսայելյանը նորընտիր համայնքապետ է, նա նույնպես մասնակցել է համայնքների ղեկավարների համար կառավարության կողմից կազմակերպված 2015 թվականի դասընթացների վերջին փուլին, ահա թե ինչու մեր զրույցը սկսեցինք դասընթացներից։ Հաշվի առնելով, որ ես նորընտիր համայնքի ղեկավար եմ, կան որոշ բաներ, որ ասենք ծանոթ չեմ, ահագին փորձ եմ ձեր բերում։ Կամո Մուսայելյանը ծնվել և մեծացել է Խնուշինակում, նա քաջածանոթ է հին գյուղի պատմությանը, անվանումն առաջացել է Խան և Շեն բարերի միացումից, Խնուշինակ, այսինքն Խանի Շեն, գյուղը շրջկենտրոնից գտնվում է 12 կիլոմետր հեռավորության վրա, կլիման մեղմ է, ամառը շոգ, միջև հիմա գյուղում պահպանվում է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որը հետաքրքիր ճարտարապետական կառույց է, բազմաթիվ արձանագրություններով, կառուցվել է 1855 թվականին։ Պատմելով հին գյուղի մասին, Կամո Մուսայելյանը միանգամից շրջադարձ կատարեց դեպի նոր Խնուշինակ։ Խնուշինակ համայնքում 130 տնտեսություն կա, ասեմ շատ նորմալ են ապրում, չէ, ունենք 470 ընտրող, որից 60 գտնվում Ռուսաստանի Դաշնությունում և տարբեր տեղերում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Խողագործությունը ամենահիմնական զբաղմունքն է գյուղացիների համար, հողատարածքների ոռոգման հարցը խնդրու առարկա է, սակայն, եթե համայնքապետը լավատես է, բնականաբար գյուղացիները պետք է նույնպես լավատես լինեն, իսկ նորընտիր համայնքապետը համոզված է, որ միայն ու միայն աշխատանքն է երջանկության աղբյուրը։ Նախընտրները կան, որ ասենք չկան, սխալ կլինի, բայց կան։ Դպրոցը կա, ուսուցիչ աշակերտ ունենք, ուսուցիչները ապահովված են, կահավորված է ամեն ձևի, և ջերմությունը, և ամեն ինչ։ Դպրոցի հարցում կառավարությունը կարելի է քորի շնորհակալությունը հայտնել մանկապարտեզի վերանորոգում կարիք ունենք, որը որ նախադպրոցական տարիքի երեխաները միջիշ նորմալ պայմաններում չեն, բայց այդ հարցը ենա կառավարության ասվածը ընթացքի մեջ է և մտածում են այդ մասին։ Գազաֆիկացումը կատարված է 100%, գյուղամիջյան ճանապարհները բարեկարգման կարիքներ ունի, գյուղատնտեսական նշանակության հողերը ոռոգովիչ են, նախկինում կոլտոսյան ժամանակ, որ արտեզյան ջրհորներ այլալ եկալ են վերանորոգալն, որոշ մասով ինչքան հնարավոր ալալ ոռոգման ջրի հարցը կարելի ասած լուծվել։ Բնակչությունը զբաղվում է խաղագործությամբ։ Բարեկամներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի օրվա հունվարի 16-ի թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ լսեցեք ռեպորտաժ Քաշաթաղի շրջանի Վան համայնքից։ Քաշաթաղի շրջանի Վան համայնքը հետաքրքիր պատմություն ունի, հենց միայն գյուղի անվանումը քեզ ստիպում է, որպեսզի թերթես քո հարազատ ժողովրդի պատմությունը։ Վան համայնքը ստեղծվել է 1998 թվականին, ունենք 30 տնտեսություն 148 բնակիչներով, բնականոն զբաղվում են ուղագործությամբ, անասնապահությամբ։ Խնդիրները շատ մեծ են, ունենք խմելու ջրի խնդիր, ամենակարևորը գյուղի տարածքում ընդհանրապես խմելու ջուր չկա, բերում ենք ուրիշ տեղերից, մոտավորապես 5 կիլոմետր, 10 կիլոմետր հեռավորություններից, ովքեր մեքենաներ ունեն, իրենց համար հեշտ է, մնացածի համար մեծ դժվարություն է։ Դպրոցում ուսուցիչների մասնագետների խնդիր կա, մոտավորապես 33 շակերտ ունենք, չունենք օտար լեզվի մասնագետ, պատմության մասնագետ, Այս լեզվին մենք մաթեմատիկայի ունենք, բնակարան ճանշինի սանխնդիրներ կան, չկան բնակարաններ, երևի դա է հիմնական բարդությունը։ Մեր գյուղը հիմնականում երիտասարդ ընտանիքներ են, ուրախալի փաստը նաև, որ բոլորը երիտասարդ ընտանիքներ են, պատկերացրեք թոշակառու բնակիչ չունեն։ Գյուղացու համար աշխատանք կա, սխալ կլինի ասել, եթե աշխատանք չկա, եթե կա հող, տարածություն, ասենք հնարավորություն անասուն պահելու համար, կարելի ասել աշխատանք կա գյուղում։ Համայնքը օգտվում է Գովսականի հիվանդանոցից, գտնվում ենք 10 կիլոմետրի հեռավորության վրա, գյուղում ունենք ուժքույր, առաջի օգնությունը ասենք Մա բուշքույրը 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվում է Կովսականի հիվանդանոցը։ Մանկապարտեզը նույնպես Կովսականում մեր ծնողների նախաձեռնությամբ մի քանի երեխաների տեղափոխում են նաև մանկապարտեզ իրենց ծախսերով։ Վարչության պատճառով բոլորը չեն կարողանում իրենց երեխաներին տանել մանկապարտեզ, բայց մանկապարտեզում նաև տեղեր կան երեխաների, բայց հեռավորության պատճառով չեն կարողանում բոլորը օգտվել։ Իսկ իմ այն հարցին, թե ինչ հիմնահարցեր լուծված ու չլուծված խնդիրներ ունի գյուղը, պարոն Մարկոսյանը պատասխանեց։ Խմելու ջրի հարցը մի քանի տարի առաջ բարձրացել է կառավարությունը, որոշակի ծրագրեր ներկայացրել է եւ կատարել։ Գյուղում ամբողջությամբ կազմակերպել են ներքին ցանցը, պատնը սարքել են, բայց ջրի աղբյուրը գտնվում է մի 15 կիլոմետր հեռավորության վրա, այդ հատվածը գալիս է հին բողոքներով, որը խթանվել է եւ պայթել է, ջուրը դեռ չի հասել, այդ քան ծախսերը անարդյունք են, հիմնական ջուրը չկա։ Ոռոգման ջրի խնդիր չունեն, ամեն տարի պետությունը միջոցներ ձեռնարկում է, ոռոգման կանալները վերանում։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք ռեպորտաժ Քաշաթաղի շրջանի Վան համայնքից։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։